Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. A skoro pani Kasia, znaczy się Kate Bush, obudziła, no a raczej podjęła się próby budzenia, to znak, że możemy zaczynać. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk, witamy i zapraszamy w Trójka Budzi Off. Będziemy z państwem do godziny 6. Lista zupełnie inny, ponad dwugodzinny koncert. No i oni, grupa Marillion. Marillion Weekend to był taki wyjątkowy cykl spotkań z muzykami w łódzkiej wytwórni. No i zerknąłem też do swoich archiwalnych notatek. Okazało się, że to było 4 lata temu. No i ci z państwa, którzy byli na tym jednym z trzech koncertów, pewnie wiedzą, że ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą, czyli utwór Kaylee wcale nie pojawił się na żywo, ani razu. Ale może wszystko się zmieni, bo w kwietniu ponownie odwiedzą Polskę, no i to będą koncerty znowu w ramach Marillion Weekend. 8, 9, 10 dzień kwietnia roku 2022. Może Kaylee się pojawi, kto wie. 5 minut po godzinie 5. Pora, no właśnie, jedno oko, drugie oko, lewa noga, prawa noga. No i powoli można zaczynać dzień. Stumble at my first fence and it's not treason, it's no lie. You talk in paragraphs, I write my sentence. It's not treason, it's no lie. It seemed a place for us to dream. And crumble under your defenses. It's not treason, it's no lie. You frame the photograph, I sit on fences. Change of season, love can die. Wake up. Wake up. No właśnie, trudno o tej porze się obudzić, no ale próbujmy, próbujmy. Grupa Placebo i takie wspomnienia sprzed 21 lat. Black Market Music. No myślę, że dźwięki grupy Placebo to o każdej porze brzmią zjawiskowo, no a o tej porze również. 10 minut po godzinie 5, no i tradycyjnie o tej porze zrywamy kartkę z kalendarza. A któż to dzisiaj świętuje? Aurelia, Balbina, Budzisław, Budzisława, Jan, Maria, Paulina, Rafał, Sulisław, Sylwan, Sylweriusz, Sylwery, Walenty, Walentyn i Wiktoryn. No to ja wiem, że do wschodu słońca jeszcze trochę czasu zostało, no ale zaryzykujmy. Kiedy słońce wzejdzie, można również posłuchać tych dźwięków raz jeszcze. When the sun hits. No i legenda żywa, legenda muzyki shoegaze'owej. When the sun hits, czyli fragment albumu Suwlaki przed chwilą w programie trzecim. No i chyba trochę zaryzykuję. Powiem, że to mój ulubiony fragment z tego przepysznego albumu. Kwadrans po godzinie piątej, a propos właśnie pyszności, może państwo właśnie spożywają śniadanie, a może dopiero się budzą. Pan Jacek na przykład się chyba budzi, a tak właściwie już udaje się do pracy w zacnym towarzystwie i przy zacnych dźwiękach. Chyba mowa o programie trzecim, tak mi się zdaje. No i pani Mirosława donosi, że jest ciemno, ale ciepło. 7 stopni na plusie w Sandomierzu. No właśnie, kto jest jeszcze z nami? Widzę, że pani Krystyna, pan Andrzej, pan Krzysztof, pani Anna, pan Zbigniew, pan Michał. No właśnie, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, nasza lista obecności właśnie tam. Obmierzyli każdy uśmiech i grosz. czyli niepozorny nasz los. Nie zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. Dorosłe dzieci powstały na samym początku Turbo. Riff wpadł mi do głowy, gdy siedziałem w kinie Kosmos za ekranem i ćwiczyłem na gitarze. Przez 2 lata piosenka w tej formie była tylko na taśmie. A kiedy zaczęliśmy próby w nowym składzie, pomyślałem, że wspólnie z Andrzejem Łysowem uda nam się tę piosenkę ładnie zaaranżować na gitary. Tak właśnie o chyba najważniejszym utworze Turbo zarejestrowanym w studiach Polskiego Radia w Szczecinie wspominał Grzegorz Kupczyk. Pani Anna napisała, że ten utwór zawsze ściska jej serce. Ale mamy nadzieję, że to w takim pozytywnym oczywiście sensie i bardzo, bardzo przyjemnym. 24 minuty po godzinie 5, tu Trójka, no i jeszcze pan Zbyszek pozdrawia z Bielsko-Białej, no i pan Wojtek, który nie zaspał, który słucha, no i oczywiście w drodze do pracy i tradycyjnie pozdrawia cały zespół redakcyjny. No i pan Wojtek też chyba bardzo cieszy się z dźwięków grupy Turbo. twój, co jest, kto zaczepia cię. Jak słonecznik za swoją lampą słońcem, tak za tobą ja chodzę noc i dzień. Ja na pamięć znam wszystkie twoje kłamstwa, wszystkie twoje gry i kolekcje min. Szklane serce ma mechaniczna lalka i nie pytaj skąd ja wiem, że to ty. Odpalić dom, obrabować bank dla oczu twych, na to mnie stać. Że rzucisz mnie w któreś popołudnie, jak wyrzuca się stary, zdarty but. Między majem a ołowianym grudniem ten jedyny dzień kolnie mnie jak nóż. Dla ciebie staczą się wciąż w dół i w dół. Zostało mnie już ćwierć, nawet nie pół. Niech to trafi szlak. Staczam się wciąż w dół i w dół. Zostało mnie już ćwierć, nawet nie pół. Dla ciebie staczam się do nieba bram. Jeżeli dojdę, to nie wpuszczą tam. Grupa Clinch, założona przez Ryszarda Kniata. Tak właśnie brzmieli w roku 85, czyli w roku, w którym pojawiły się albumy niezwykłe. Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, album Marillion, album Misplaced Childhood, album Low Life grupy New Order, czy na przykład Boys and Girls Briana Ferrego. Lata 80. A no właśnie. W programie trzecim lubimy lata 80. No i myślę, że teraz również taka mała przypominajka sprzed lat. Thank you. smutne szczęście. Bo mamy ciała, nic więcej. Napisał, gdybym miał koleżance dedykować rezerwaty, no to najpierw parasolki, potem słodką noc, no a dopiero trzecim wyborem byłoby zaopiekuj się mną. Miejsca na ścianach i sufitach

No trochę bym tutaj sprostował. No właśnie, zima przed nami. No ale uznajmy, że zima za oknem, ale w domu przytulnie. Pani Gosia leży sobie jeszcze, słucha programu trzeciego, no i dobrze jest tak sobie przypomnieć te wszystkie piosenki. To niesamowite, że w głowie tkwią dokładnie słowa każdej z nich, no a zdawać by się mogło, że w ogóle nie pamiętam, że takie piosenki były. Tak właśnie napisała pani Małgosia. No to dzisiaj sobie tak trochę przypominamy te lata 80. No i myślę, że ten utwór państwo też na pewno dobrze znają i kochają. napisała, że Ultravox z rana dobry jak śmietana. No i podobnie jak Marillion. Trudno się z tym faktem nie zgodzić, rzeczywiście. No tak, ciekawy jestem, co państwo powiedzą na wyprawę nad morze. To będzie wyprawa do domku nad morzem. Night. Climbing through a wall. to the home by the sea. Witaj w domu nad morzem. W tym tytułowym domku nad morzem pojawiają się uwięzione tajemnicze widma, no bo w tekście napisanym przez Tonego Banksa właśnie ten motyw jest zawarty. Ale proszę się nie bać, proszę budzić się, no i życzymy przepięknego czwartku, bo taki mam nadzieję, że przed nami. Za 7 minut godzina 6, no a my dziękujemy za ostatnią godzinę. Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. The grass was greener.